او د تابعینو او د تبع تابعینو او د ائمه مجتهدین او د ټول اهل سنت والجماعت رائے دادا چې د دې کیفیت او حقیقت معلومولو کوشش پکار نه ده. دا صفات د الله دی، د الله د شان سره چې څنګه مناسب دی او مغصی دی. البته ایمان ته واجب دی او طلب د کیفیت چې دا څنګه استوا ده او څنګه لاس دی د الله او څنګه مخ دی د الله، دا طلب د کیفیت نه دی پکار. دا مسلک اقوام او مسلک اسلم دی. او ابو الحسن اشعری او اشاعره او ماتوریدیه او د علم کلام امامانو بتاویل کو دی کی خو هغه صحیح مسلک نه و. د مؤولینو مسلک صحیح نه دی. او امام ابو الحسن اشعری خو د تاویل د مسلک نه رجوع کړی دا څنګه چې تا تمام مخ کې حواله ورکړی وا چې دا هغه کتاب دے الابانا پاغی کے اگر رجوع کرے گا جزا تعویل نہ کو. عظیم مفسر امام ابن کثیر ددی سورہ طہٰ د پیزم آیت پر تشریح کی فرمائی الرحمن علی العرش استوا آیت پر تفسیر کی فرمائی جو ان المسلک الاسلم فی ذالک طریقۃ السلف وهي امرار ما جاء فی ذالک من الكتاب والسنہ من غیر تکییف ولا تحریف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. تفسير ابن كثير. وإذا غلطونا پاک مسلك بدي بارا کی طریقہ دا سلف صالحین ولا او اغدا چی قرآن و سنت کی پدی بارہ کی چکم نصوص راغلی وی اغبا نی پظاہر تیری دل پکار دی بغیر دا کیفیت معلومولو نا چی کیفیت سدے و ماہیت سدے و حقیقت سدے او بغیر د تحریف نہ او د بدلولو نہ چې تعویل او تحریف به نه کوي په ظاهر به پری دي. خو بغیر د تشبیه نہ مشابهت به هم نه کوي چې الله داسې مستوی دی په عرش لکه څنګه چې مونږه په چت باندې اوخیجو. نہ داسې نه دی. تشبیه به نه ورکوي ځکه جسم خو نه لري. او بغیر د تعطیل او د تمثیل نه تعطیل مانا معطل گنل د خپل صفات ہونا خالی گنل د خپل صفات ہونا کم صفت اللہ پاک زان لا کم صفت نسبت اللہ زان تکڑے دے اکم نومی زان لا ور کرے دے آغین تو اللہ پاک خالی ہو گرے لکہ دعوے چا اللہ پا عرش مستوی نہ دے او دے استواء علی العرش نہ انکارو کی ندا تعطیل دے معطل گرن دی دخپل صفاتو دا ہم دلالت اور گمراہی. الله په عرش مستوی دی څنګه چې داغه د شان مناسب دی او شته الله دا پار هغه چې آسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی او هغه چې په مابین د دوارو کې دی وما تحت السرا او هغه سيزونه چې لاندې دلاندنې طبقې د ځمکې ناخکته دي چې ځمکه اوکني نخکته یو لمده ځمکه مخې له راشي هغې ناخکته چې څه دي هغه هم د الله دي د کومه ځمکه باندې چې مونږ اوسېږو دا خو سطح ده د پاسه چې څه دي دا هم د الله دي خود دې زمکه د لاندې چې سدي هغه هم د الله دی او هغه چې لاندې د لمدې خټې نه دی هغه هم د الله دی او که خاره خبره کوي نو الله پوهیږي په پټو خبرو باندې او په هغه خبرو چې ډېر پټ دي اخفا معنی ډېر پټ چه دی رو رو وی او سر عام دے اللہ چه دے نشتے بل معبود مگرم دا اللہ دے اشتے دا غد پارا خیستا نمونا آیا راغلے دا تا تا قیصہ دا موسیٰ علیہ السلام نو که خبر شوئے نئی نو اسے خبر شا دا د شوق پیدا کولو لپاره سوال کوي چې دا اوریدونکو شوق پیدا شي سوخ کې چې د اولی د اور نو اوی وی خپلې بیبی تا چې خپل کور والا او تا چې ایثار شه پدې ځای کې ما اور لیدلې ده شاید چې راوړم تاسو ته د دې اور نه یو لمبه د اور او پاغي بدل ته اور بلکو او یا با بیام اوما مزو پا دی اور پخوا کی خدا لار خودون کے چه منگتا دا مصر لارو خی سہراوا او لار تے خطا شوے موسیٰ علیہ السلام چه کلا مصر نام مدین تلارو او شعیب علیہ السلام خبلا لور والا پا نکاح ورکرا او داغی پکور کے اسے دو اتا کالا یا لس کالا لکہ چھے وعدہ وسر اکڑے واچھے لس کالا اتا امدل توسی گی ناغنیتا چھے پورا شوا او ظاہر ادالا چھے لس کالا بطیر کڑی وی نبیا واپس مصر تا دتلو اراده وکړه نبی بیوم ور سره او قران کریم نمونه خو نه دی اغستې د تاریخ څخه کتاب نه دی چې ټول جزئیات بیان هي لیکن ظاهره دا د اچ نور مو سره هم د لارې مرګري وای شو شو خادم مرګري خدا بی بی ذکر قرآن وکو دا نور و ذکر او نکو دا ذکر دا نکو لنا خدا نمالی گی چه نور بوسر سوک نہیں اور روایاتو کی رازی چه دا بی بی حاملہ وا نپلار کی داغی دا معشوم دا پیدا کی دو وا ٹیم را گئے او دی وقت کی زنانو تا دا گرمی ضرورتی او دا سے دبی او تیلی خو باغ وقت کی نو چی جیب کی گرزول بے چکماک یو کانے او چی اغا کانے بے یو بل سرا او لگو نداغی نبا اور راوتو اسم شتادا سے کانی چی اور تیرا وزی نو اغا چکماقی استعمال کو خدا غینا اورو نوت نو پریشان ہوں اور دا بلول ضرورتو نو اتفاقاً دے وقت کے لرے یوزے کی دتا اور خکار شو نو آغا اور نو آغا پا آغا ونا کی فرشتی اللہ را لے گلی وی آغی فرشتو دو انوارو ندووی چی ززم چی داغا اور دے نستا اور چی بلی گی خسک بنی آدم باومی نو آغی نبا لارم معلوم کما لار براتا او خیو بل با اور براورم نو نزدی زیو تا اخکار دن و مطلی ذر بلار شمرا بو دلتا با اور بل کو قلتا چی ورا غی نو آغا خو اللہ پاکی و نخا خو دلیوا چی دے پا دی نخا داغا زیت راشی او دړم باندې کلام الله د موسی علی السلام سره چې کول غختل نه په دغه ځای کې کول غختل ندای ولا سبب جوړ کو نو ورغه نو البته وحی ملاو شو پیغمبر شو او بیا الله وی چې ورشه فرعون ته دا تبلیغ وکړه او یریګه مو زمبر ګره ما او ستارور هارون دې په مصر کې ناشته هغه وطن کې وو اغلا میں ہم پیغمبری ورکرے دا اغا بتا سر مرگتیا و مدد کئی ندور ارونا ورشے و فرعون کا حق بیان کئی نورق دلو بیان شروع اس بازی کسان وئی چدا خزہ دلتا پری خدا و لارو نو دا اسی هوائی خبری کئی قرآن کریم کی خدا ذکر ندے شوے چھ خضائی پری خدا اولارو خو صرف دا چھ قرآن کریم کی واپس دا خضی خوال راتلل او بیا دا آغی سر روان دل دا تفصیلات پا منز کی ذکر کری ندی ذکر چھ قرآن شریف ہو جزئیات نبیا نئی پا قیسو کی غدی دا مطلب خبری کئی ظاہر دا چی پدی سفر کی خوما نورم دیر واقعات شوی بی اغا طول خو اللہ ندی بیان کردی او آغی کستا مقصد سر خو مطلبی خبر اک ظاہر دا چی بیا بی دی بی بی خواہ کی راغلی بی او دا آغا انتظامات بس شوی بی دا آغی اللہ ذکر اونکو ضروری نو خدا ویدی خو ندی چی خزے پری خدا اولارو اللہ تعالیٰ دا سی حکم ہو نہ کئی چخ پلا بی بی پا دا سہرا کے پریدا ہو دا او نہ پیغمبر دا سی کئی او نہ اللہ دا سی حکم کئی ہاں کا اللہ دا سی حکم ہو کی نو پیغمبر خود اللہ دا حکم پا تعمیل کی بیا پرواہ نہ ساتھ خود تفصیل بیان شوے نہ دے نو نہ بیان اللہ غی ذکر چی قرآن سے دا تاریخ کتاب ہونے چی تا تا ٹول جزیات و قصہ دا ویخ نا آخرہ پورے یو شیب کے پری نہ دے غدا خبر ہو کر ظاہر دے کہ بے بروان شوئی یا پلار کے بلوے واقعات چی ہوئی بی بیم بیان کری بھئی ہو بس مطلب ہی خبر ہے وہ کرنا بس ہر کل چراغ ہے دے اور تا نو آواز اشو دے اور نا چھ اے موسیٰ رستا رب ما متقبل اباسا پیزار او تپ پاک زمکا کی چنو میں توا دے زمکا پاک زکا دے چدلتا وحی نازلی گی نکم زکے چا وحی راغلی مینا پاک زمکا برکتی زمکا ہی و مقدس میدان کی چنو میں توا دے نا اللہ پاک پدی ونہ کی ننوت نو نعوذ باللہ من ذالک او دا اللہ ذات و صفات حلول پا حادث کی محال دے ونہ کی ابل سیز کی دا اللہ صفتونا نداخلی گی حلول نکی دا پخا دا سے گمراہان تیر شوی دی چھ دا سے دا حلول خبری کری دی اغا غلطی دی دا ونا کی دارانا چھوا دا فرشتی ہوئی او فرشتی کل دی او نور او رنا پر شکل کی اخکارا شی او کل پسی شکل کی او کل پسی شکل او اللہ را لیگلی چه دے پا دغا بحانا دا غزیل راش نو چراغی نو اللہ و سر خبری اکری سنگی اکری نو دو سنگ تا پوس مکاوا او که کئی نسوک دل جواب در کولی ام نشی دا خود اللہ و دا آغا دا رسول با منز که یو راز دے چه آغا سنگ خبری واوری دلی دیبانی خوما آغا پویی گی چه چا سر خبری کری دا زما استا پشانی خبری خو نوی کنی وضاحت خوی آسانو بیا بیا مماوی چه دا غصی خبری کری وی سنگا چه زکو ما نتبا پوشوی خدا سی خوزا نوی ما انسان پشانی خبری خو نوی کری دا اللہ دا شان مناسب جسن کلام دے اغصی کلامی وسر اکو خو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا یقین راغے چ اللہ ماتا منصب نبوت ورکو منصب رسالت راکو او دا بوجی راتا اوالکو دا ذمہ راتا اوالک را نو بس راغ ذمہ دارے دا پورا کول دا پارے عزم اکو و کاری شروع انا اخترتک اما ته غره کړی د خپل پیغام رسولو لپاره نو پس وکی دا هغه خبرې تا چې وحی کول شي دا غې تا ته دې پیغام ته وکی دا چې دا اجده کې چې دا خلق ته ورسای هغه ما یوحا وحی دا دا چې زه بهشک زکی یم هم زه الله یم او دا زه الله تعالی سره خبرې کوم متکلم چې چا سره خبرې کوي نو خپل ځان تعارف وکړي جز فلانه ما او تا سره خبرې کوم نو په جنګلوې و سره وکړه چې دا الله زه ما زه الله ما چې تا سره خبرې کوم نو دا الله د نوم نه خواغه واقف وو او دا اللہ پا وجود بنی خدا غا ایمانو دا مخ کے نا نو تعارف اکو چا زا اللہ خبری کو او دا نشتے بل لائق دا عبادت مگر امزیم پس زما عبادت کوا او مز قائم ساتا زما دا یادول دا پارا ابن جریر وئی چی دے مانا دا لتذکرنی فیہا مزکوا چی تپ دے ما ذکی زما ذکر اوکے ذکر چی مزکو سراسر ذکر دا اللہ دے شروع کی گی پا اللہ اکبر او خلاصی گی پا السلام علیکم اپا مزکی دا چی سگی دا ٹول دا اللہ ذکر دے نمز قائم وا او مز کوا ادا کوا زما دا ذکر دا پارا چھتا پا دی مازہ کی ما یاد کی اپا دی مازہ کی زما ذکر اوکی او تا تا دا مازہ پا ذریعہ زیاد شم ندامو سریتا اللہ یادئی اپا مز کے دن نہ ہم اللہ ذکر دے دا مطلب لذکری لتذکرنی فیہا لتذکرنی فیہا ابن جریر اور بے شک قیامت راتلوں کے لئے اکاد اخفیہا زپت ساتل غارم دا قیامت خرازی و خام خا نسل پارا برازی چی بدلہ ورکریشی ہر عمل ہر نفس تا دا اغا عمل چی دکڑی دنیا کی پورا بدلہ ملاوی دے نشی نو دا بدلی دا ورکولو رز ضروری دا دا د انصاف تقاضا ده. دا د تجزا متعلق ده په آتیتن پوری، اخفیها پوری متعلق نه ده، کنی بیا معنی نه جوړی. یعنی قیامت راتلونکی دی او اکاد اخفیها زپت ساتل غوارم دا روز دا قیامت دا خلقنا خرازی با دی دا پارا برازی چی هر نفس تا داغد عمل بدلا ملاوش. بتفسیر قرطبی کے دا اکادو مانا کرے دا اریدو، اکاد اخفیها اريد اخفيها زدا پټ ساتل غوارم د خلقو نه واقعي پټ ساتل دي او د قیامت تاریخ خپل پیغمبر ته هم نه دي خود دي. او د ابن الانباري قول نقل کړي دي قرطبي، چې ابن الانباري وایي چه پا یو شعر کی دا لفظ دا ارادی پا مانا راغلے دے، او آغا شعر آغا دا نقل کرے دے چه قادت و کتو و تلک خیر و ارادت، قادت و کتو و تلک خیر و ارادت لو عاد من لہو ال لو عاد من لهو الصبابة ما مزا. ارادة اکرا حقین داغم محبوبی، او ارادة اکر لما همو، او دا دیر غر ارادة و خکاش دا غر ارادة و کرا گرزدلے وے ماتا شہوت دزوانے اوچ مخ کے تیر شوے لے نو. ابن الانباری وائی چھ دے آیت کی دے شعر کی قادت او کتو د ارادی پمانا، یعنی ارادت و اردتو وَتِلْكَ خَيْرُ اِرَادَةٍ. نو معلوم شوا جدا قادا یقادو دا اراد یریدو پا معنا کی ہم استعمالی گی پا کلام دا عربو کی، اگرچہ دی قادا یقادو لفظی معنا اکثیر الاستعمال معنا قرب دے، خدیج ہے کہ دا قرب آگا مشہور مانا پورا صحیح طور سرا چسپانی گی نا برابری گی نا. نجدے ما چپٹ کم دا قیامت بیا خبدا مانا جوڑی گی او دا پورا چسپانی گی نا، ذکر چا اللہ اخفا تا قریب نگے بلکہ اخفا اکڑے دے لائے پت ساتھ دے قیامت چاہتا دے خود دے. نو ارادے مانا مناسب تا، نو ارید اخفیہا دلدہ یو بلا مانا ہم بعض حضرات پکڑی دا خو اغا ہمو متبادر ندا او اغا دادا چی دا اخفی باب افعال ندے او حمزہ دا سلب ما خز دا پارا دا نو اکاد اخفیها نزدی ما چلری بکم ز پرده دا قیامت ما نبیا با اکادو پا خپل عام مانا اخلی نزدی مزو اخفیها چه لرکم پردا دا قیامت ما یعنی قیامت ظاهر کم اور آولم اس خو پردا پرتا دا چکل برازی کچھ راشی خو پردا بلنی شی لکا اشتکیتو پا معنا دا ازلتو عما یشکوه دا اغا گلہ میں لرے کرا شکایت میں لرے کرا اشتکیتو پدی معنی امراضی چی شکایت میں وطا اکو اور پدی معنی امراضی چی شکایت میں دا اغا لرے کرا نباب افعال حمزہ دا سلب الماخذ دا پارا رازی دا خو مشہور قاعدہ دا ندا اخفی ہم دا باب افعال نہ دے نصحاح اللغات کی جوہری دا معنی ام دل تکڑے دا صحاح اللغات دا عربی لغت کتاب دے اوائی چی ازیل عنہا خفاءہا وهو كقولهم اشتكيته اي ازلته عما يشكوه او دا صحاح اللغات کے جوہری دا اخفی دا معنی ام کرے فاغم دا لغت ماہر دے او دا عربیت لوئی امام دے اغا معنی ام دا لغت پا لحاظ غلط ندر نداغد قول مطابق بیابت ترجمہ دائی شقیا بے شک قیامت راتلن کے دے نجدے مزو چھ لری بکم پردہ دا قیامت نا دید پارا چھ بدلہ ورکریشی ہر نفس تا دا اغا عمل چھ دکڑے ہو نبیابت تجزا چھ دے متعلق بی دا اخفیہا پورے آتیتن پورے ہم متعلق کی دیشی لیکن یہ قریب اخفیہا پوری متعلق کے نو ام بے معنی جوڑی گی دا جوہری دا آغا تحقیق مطابق دا دوارا معنی جوڑے دیشی خزیاتا متبادر دادا چکم متاتا اول سر کی ترجمہ اکرا چی بے شک قیامت راتلن کے دے او پت ساتل غوارم زدہ قیامت اریدو اخفیہا او رازی با چی بدلہ ورکڑیشی ہر نفس تا دا اغا عمل چکم حق کرے ہو بس ندی من کئی تالرا دا ایمان نا پا آخرت بانی اغا سوک چی ایمان پا دی نرولی اور روان دی پا خپل خواہش پسے تب اپریوزے پکند دا تباہ ہے کہ فتردہ فتسقطو پریبوزے دو پریبوزے مطلب دا چھے تباہ بشے او بیاو سر خبرہ کئی چھے دا صدی استا پا خیل آس کے اے موسیٰ پلی خیل آس کے دے صدی ولی دی اللہ تا خو علم دے خدا آغا دا خلینا اقرار راو باسی چا آغا پا خپل جبا اوئی چرا امسا دا اب یا اوئی نی چی مار دے نو یقین براشی چی دا موجزہ دا سدیستا پا خیلاس کے اے موسیٰ نو آغا اوئی دا زما امسا دا تک یا لگو ما پا دی بانی چی پلار زم او سنڈم پا دی امسا بانی پا خپلو بیزو بانی پانی اوشتے مادا پارا پدی امسا کی آجتونا نورم نو اللہ وی چی اغرزو دا امسا اے موسیٰ نو اغرزو لا نو اچانک غمارو چی مندے والا بی انیسا امیاری گا زرد چرا اوبا گرزو منگ دا امسا و مخکنی حالت بندی او جخت کا لاس خپل مت سرا جناح کا وزر نمراد مت دے دا لاس دے مت تلان دے کا جخت کا لاس خپل مت سرا او بیا راو باسان نو تخرجو راو باوزی بیزاء زلیدون کے بغیر دسو عیبنا بغیر سوء بغیر دا عیبنا یعنی بید مرضنا سا مرض با نئی چی برگئے مرض با لکی دلیوی نا اسی با زلیگی موجزہ دا دا بلا نخدا چی اخیو منتاتا بازی دا نخ وقت پلو نا چی لوی لوی نخی دی اس دی الفاظو بنی تا غور کوا دا موجزی دی اس او دا دی نسبت اللہ زان تا کلی من آیاتنا من آیاتنا الکبرى یعنی زما دا توحید او زما دا قدرت نخی خلوی لوی نخی نوریم دیری دی خدا دو نخی میں در تا اسو خودلی دام زما دا قدرت نخی دی مطلب دا چه دا کار اللہ او دا کار دا موسیٰ علیہ السلام نو صرف داغا پلا ظاہر شو چه فرعون تا اخیی چه ز پیغمبر ما او دا معجزه مال الله را کړی او بیا ورتا ډیوټي حواله کړه چې ورشه فرعون تا دې سرکش شوه دې موسی علی السلام وی اے رب پرانی زی زما سینا ځکه چې خو دې ظالم بادشاہ دې او زما په قوم بنی اسرائیل ظلمونه دي او زما د گرفتاره وارن جاری کرے و خما حجرتو کو نو کار نا انکار نا کوما کار بکوما ورزم بوالا خسینم اپرانی زی که برداشت کم داغ ظلمونا او زما پزلے کسا کمزوری را نشی او آسان کے ما تا زما کار او پرانی زی غٹا زما دا جبی دا موسیٰ علیہ السلام جبا کی لگ لکنتو او جبا بین خطا نسوال اکو چی اس جاغل زمخو تقریر بکوم خبر بکوم پیغمبر چی پیغام رسائی خو بدا غجبا برسائی ندعی الاللہ دا پارا فصاحت و بلاغت دیر ضروری دے چاہا پا صفا صفا الفاظوں کے خلق پوئی کی نو زما جبا لگا خلی پا آزادے چلی گی نا نو دا پرانیز نو اللہ پرانیز تلو صفائے کا لیل پارا چی دی پوشی زما پا خبر بانے او اگر زوا ما دا پارا مددگار زما دا خاندان ما وزیر مانا معاون وزیر معاون توئی اصل کے جو وزیر دو مانی یو مانا وزیر چلے اغا بوج اچتاون کے عمدے ذکر چھے وزر بوج توئی لا تزر وازرتون وزر اخرى وزرن بوجھ تا ہم وی آزار جمع رازی بوجھونا بکم سرے چی دا بلچا بوجھ اچھتائی داد آغا وزیری نو مطلبی مددگار شکر نو ذریع وجہ دا وزیر مانا معاون رازی او بوجھ اچھتاون کے نو چی آغا زمان مرگرے بھی او ما سر تعاون کئی دا تبلیغ او دا دعوت پا دیکار کئی او زما معاون وی دیدہ پارا چی منگستا دیر دیر تسبیح ہوئی او تا دیر دیر یادو بے شک تو پا منگ بنی بینائی اللہ پاک وی چی بے شک یقیناً ورکڑیش ہوتا تھا مقصد شتا اے موسیٰ در بکن بے شک مونگ احسان کرے و پتا بانی و بل ظلم سوخ کی چی مونگا وحی لے گلی واستا مورتا یعنی دا آغا پزر کی میں دا القا کرے ہوا اور پزر کی میں الہام کرے ہوا اور پر کی موتدہ خبر آچا ولی ہوا اذ اوحینا الی امک ما یوحا سوخ کی غرزولی و ما استاد مور پزرکی اغا خبرا چه غرزولی شوی و او اغا داوا چه کی گدا دازوی اخپل پسندوق کی او بیادا صندوق اغرزوا پا دریاب کی نو دریاب بے اغرزوی غارا باندی نو اچت بکی اغیل را دشمن زما و دشمن داری دشمن د موسی فرعون دای پڑھ کے دا راغلا چې دریاب نہ بکی دیشی چې سو کی اچت کی نو کدا فرعون ہی اچت کی نو داغا کور کی چې بیا وین داغا او پیدا خطرہ ناراضی دا یرا بنر دا گمان بنر راضی چې د بنی اسرائیل نہ دے ولی دریاب کے بے مند لئی نو بیا بے اوسا کی گندے بیتری اما غرزولی و پتا بانی مینا دا خلق و پزلکی دا خپل جانبنا او اغا دا فرعون خضا پی اللہ مائنہ کری و پلی معشوم او دید پارا چستا چی اپا لیشی تو علا عینی پا نگرانے زمان کی او یاد کا اغا زمانہ چی ستا خور گرزیدا چھ پتہ او لگی دا چھ دا خود فرعون کور تر آگئے نو دا موسیٰ علیہ السلام مورو خپل لور تا اوئے نو موسیٰ علیہ السلام خور تا چھ تد دی فرعون دربار کی دا چھ گرزا او دا لرے نا گورا چھ دا ستا دی رور سر سکی وجنیو کپری دی اغید چا خزی تین آغستو ندی خور و تقوی چا آیا فتقول نوی دی خورستا چا آیا ذر رہنمائی اونکم ستاسو پا اغا کسبانی چا ندی با زامن شی نو اغیوی چا خوخایا نہ دو تک پلا مور خود آخی کو خبر نہ اچھا کاغذ بس آگے والا مقرر کرا اور تنخواہ بھی ہم والا مقرر کری کے لیے وہ قرآن کریم ہرا خبر ہے نقل کئی نہ مطلب تھے کہ بیان ہے نہ بس کا مور لا واپس رہا نورا اگرزولی منتخ پلی مورتا دا دمرا پتا ما احسانات کری دی نو آغا یادوا و شکریی ادا کوا چی دیر پارا چی یخشی استرگا دا مورستا یعنی خوشالشی چی معشوم گرتا آغا لراغی خودینا بلوی خوشالی نورسی خوشالشو او غمجن نشی او بیا آغا واقع یاد لرا بے بیا لوئی شو دا فرعون پکور کی راغد زوی پتور لوئی دکنا او شاہزادہ گنا لے شو دا بادشاہ زوی گنا لے شو او دا زوی ویلی دا بادشاہ زوی خو گوئے یو قسم دا ملک حکمرانی خو علت دا یوزل اولی دا چی یو فرعونی قبطی یو لگی یو پا اسرائیلی باندی ظلم کئی او اسرائیلی دن مدد و غوختو پا دیو جنہ آغا پیجندلے بناو چی دا زمان دا خاندان دے و دیم دا بنی اسرائیل نا دے خو په دې وجه مدد یې وغوښتو چې د فرعون د پکور سړی و د هغه د فرعون د زوی په نوم مشهور و. نو داسې مشر زورور سړی سړی وویني نو د هغې نه مدد غواړي چې راشه او ما د دې ظالم نه خلاص کړه. نو هغه مدد وغوښت. دا نه دي ویلي په دې کې چې هغه پېژندلی و چې دا زما د قوم سړی دی. او دام کې دې شي چې پېژندلی وي خو بهرحال قرآن شریف د هغه ذکر نه دی کړی. د مدد غوښتو دپاره ضروري خو نه ده چې وی پېژني چې زما د قوم دی کله د بل چا نه هم سړی مدد غواړي. خو مدد یې غوښت. نو دی لاړه قبطي باندې. قبطي نه هغه اسرائیلي خلاصو. نو گزارې پې وکړو. نو دا قبطي او د فرعون د هغې افسر څوک افسر به و کارکن به و کارکن ووایاړو خو کتابونه لیکي چې دا د هغې یو افسر و. هغه مړ شو ځکه چې نیټه یې پوره شوه. نیټه پوره شي نو په یو سود په ګزارو مړ شي. کله چا پیا ګزار کړي نه یا پریوزي مړ شي سړی مړ خو په نیټه دی. او ده گزار کرده او ده پارا چه ده مظلوم ته نخلاص کرده. ده دنیت خود وجلو نو. نو آغی ده خبر اخکاره شوا. او ده بیا مصر پری خودو. نو آغا واقعه و تا اللہ یاده. چه تا یو سره وجلی و. نو ما تخلاص کرده وی. د غم نه د پریشانۍ نه او هغه دا چې تالم بیا د قوم مدین کې مدین ته علاقه کې پناه ورکړله او هلته بیا ډېر په آرام اوسېدي. د شعیب علیه السلام کور کې خو ډېر په آرام ژوند و. هغه زیاتی خو بده نه کو او لورې والا هم ورکړې وه. مطلب دا چې په تا باندې ډېر داسې واقعات تیر شوي دي چې هغه ډېر د مصیبتونو وخت و او ستا ژوند ته به خطره وه خو ما به بچ کړي. یو په هغه وخت کې ستا ژوند ته خطره وه چې فرعون کور ته د ماشوم په طور راغلو دریاب نه ونیوي. نو خطره وه چې مړی کی ځکه چې هغه به بني اسرائیلو زامن نه پرېښودل. خو د فرعون په ښځې په زړه کې مې ستا مینه واچوله نه بچ شو. او یوازې د مرګه بچ نه شوې بلکې د خپل مور غېږ له بیا راغلې. او بیا د فرعون په کور کې اوسېدي. سړی دې مړ کړ نو بیا ستا ژوند ته خطره پېښه شوه. خو به هغې نه مې هم بچ کړې. دا وته خپل احسانات الله یادوي. وفتناک فتونا دا دو خبری خواته اشمارلی او باقی او عام خبره وکړه. نو په موسی علیه السلام چې څه تیر شوي دي نو دا خو هغه ته یاد وکړه. دا هغه اشاره ولا کافی وه. او ازمیختونه کړي وو ما په تا باندې. فتونا ډېر ازمیختونه او آزمایش کله په تکلیف راضی او کله په خوشحالی راضی. پر تکلیفونه په هم ډېر تیر شوي دي او خوشحالی په هم راغلي. نو فتناک فتونا دا جامع لفظ دی. نو په دې کې موسی علیه السلام باندې چې څه تیر شوي وو آزمایشونه هغه ټول ورته یاد کړل او هغه باندې خو تیر شوي وو نو هغه ته معلوم شو. خو قرآن کریم کې دا هغې باقی او ټولو تفصیلات ذکر کول ضروري ونه ګڼلو. اشاره کافی شو. د دې وفتناک فتونا د سورت طه د آیت نمبر 40 چې دی څلوېښتم نمبر آیت د سورت طه دی کې دا وفتن نا ک فتونا چراغلې دې نو مطلب خمیتا ته بیان کو خلاصہ مطلب خود دی بزیل کی حافظ ابن کثیر یو طویل حدیث نقل کرے دے طویل حدیث روایت چی اغا مشہور دے پا حدیث الفتون بنے حدیث الفتون الطویل نو آغی کی پا موسیٰ علیہ السلام دیر واقعات تیر شوی دی او دا آغی تذکرہ دا او هغه نقل دے هغه حدیث الفتون دا عبداللہ ابن عباس نا او امام ابن کثیر هغه ټول روایت نقل کړی دی دی فتن نا کا فتون آپ ازیل کے ابن کثیر اگو ہے او اغت حدیث الفتون چے دے ما بیا تحقیقو کو چے کتبو دا احادیثو کے ہم دا سے مفصل نقل دے او کا نہ دے تو اغا سنن کبری دا نسائی کے نقل شوے دے سنن کبری دا نسائی کے اول پا مسند ابو یعلا مسند ابو یعلا موصلی کے نقل شوے دے یوشتو 21 صفحات باندے دا حدیث نقل کرے دے مسند ابو یعلا کی پا 21 صفحات باندے نقل شوئے دے مسند ابو یعلا موصلی زمن کتب خانہ کی موجود دے او حافظ نور الدین حیثمی مجمع الزوائد کے اوم جلد کے ہم نقل کرے لیں ابن کثیر دے حدیث الفتون بانی تبصرہ کرے دا نقل کرے دے اب یا پہ تبصرہ کرے دا ابن کثیر ہم پورا نقل کرے دا کہ اصل کے دا حدیث موقوف دے پہ ابن عباس بانی او ابن عباس دا نقل کرے دے دے اسرائیلیاتنا دے کعب الاحبارنا کعب الاحبار وغیرہ نا نقل کرے دے او روایت پاسل کے اسرائیلی دے دے دی و جناب دے طویل روایت کی دا سے خبر امدی کے غلطی دی البتہ پدی طویل حدیث المتون کے داسی جملی او فقری او ٹکڑی عمر آغلی دی چه اغا پا نور احادیثو صحیحا و مرفوعاو کیم ثابت خدا سے مراغلی دی چاغد اسرائیلیاتو نا لہذا دام استاد تنبہ دا پارا حوالہ ورکرا چه تحدیث الفتون چه مکمل گورے نوچه متنبہ ہو سے گے چه پرے کے بعض ٹکڑے صحیح دی بعض ٹکڑے غلطی دی او دا ٹول من الاول الی الاخر صحیح نہ دے او دا رسول اللہ نہ مروی نہ دے البتہ پدی کی بعض ٹکڑی دی چاغ دا رسول اللہ نہ مروی دی اغا خو منگتا علی الراس والعین منظور دی بات شو دے دی جملی سمانا دا چو فتنہ کا فتونا نو دا مانا خوخکارا دا چه اے موسیٰ ما ازمیختونا کریو پتا بنے دیر ازمیختونا تو پا آغا تیر شویو نا آغا تا معلومو او یسو ازمائشونا ذکر کرلا و باقی و تا حوالا ورکر نو مطلب داو چه تا یریگا ما پتا دے نمخ کے نورم دیر ازمیختونا تیر شوی دی نو اس کا فرعون لزی نو یرت مکاوا بے نمک کے پگانوں سے انہوں کی طرح فرعون نما بچ کر ہیں نبیا بجے ہم بچ کو کیا تسلی ہم ورکر لا او داغا دو آگا نے ہم قبول کرے کہ دارور میں ہم دل وزیر کو پیغمبر کو او جب میں ہم ستا صفا کرا او سینہ بنی ہم سینہ مستا ما کلاو کرا خور شاوکار کوا فرعون تا دین بیانوا ابیا اوی چت پاتے شوی وی یو سو کالا مدین والو کی بیا راغلی پہ یو نیٹا بانی اے موسیٰ دا مدین نا وطن تا روان شوی اما تا غرکڑے دا زان دا پارا یعنی دا خپل پیغام رسولو دا پارا ورش تا استارور رور خو پکلی کی اون خواه دیب والا ورزی ملاوی گی بگ نا ندوارا ورش ہے او مستری کی گئے او سستی مکوے زمان پا یادولو کی ولا تنیا او کمزورتیا یا سستی مکوے زمان پا ذکر کی زمان ذکر دیر دیر کوے دوارا رونا ستاس و ضرب زمان پا ذکر مضبوطی کی او دا دعوت ناکار بتا تا زمان پا ذکر بندی آسانی گی ورش دوارا فرعون تا دے سرکش دے نو اوہ حغت خبر نرما شاید چی دے نصیت قبول کی او یا اویری گی دے دوارو اوہ چی اے زمونگ ربا مونگ خو یری گو چی زیادے بو کی اغپ مونگ بنے دا کمزوری ندا کدا اوہی چی داکار مونگ نشو کولے مونگ یریگو نبی آدھا دے پیغمبر شان نہ دے انکار خودکار نہ نے کرے خود اخپل رب پا مخ کی دا اخپل کمزورے ذکر کرے رب پا مخ کی چی غلام دا اخپلی کمزورے ذکر کئی نو آغا مالک پی خخوش آلی نو مونگ پزلکی یرہ مونگ یریگو چی زیادے بو کی آغا پا مونگ او یا با سرکشی ہو چی یفرطو یتغا کے فرق دا دے چی زیادے بو کی انہی تکریف بو رسائی او یا با سرکشی دا انہی مر بو ہم کی دا آغی ندام سب بعیدہ ندر یواز معمولی زیادے نا حد نبا وولی تو غیان حد نبا وولی دو تا وی زیادے بو کی پا مونگ بانے او ان یتغا او یا با دا حد نواوری پا زیادی کولو کے مرک ہم آگی تا سنخ کاری دا بنی آدم نو اللہ اوی چھ میر ایگے زستا اس ریم اورم اوینم پس ورش اور توائے چھ منگا آستازیو ستا دا رب نو آزاد کا منسر بنی اسرائیل دخپلی غلامائی نا او عذاب مور کو دیتا بشک مونگا راغلی اتا تا پا نخ سرد جانب در ربستانا او سلام دا اللہ سلامتی آده دا اللہ دا جانبنا پا اغا چا بنی چه سوک تابیوی دا ہدایت بشک مونگتا وحی شویده چه عذاب بنازلی گی پا اغا چا چه اغا درو جن گنی او مخ آرائی فرعون وی چه استاس رب سوک دا اے موسیٰ نو موسیٰ اوی خطاب موسیٰ تا کئی او نم دا موسیٰ آخری او خطاب دوالو تا کئی لیکن چه مشر پکی دے ہو کنا او نور خدوالا رونا اولا رو ورطا وفد کے چکم مشری نو خطاب خلق آغا مشر سر کئی ستاسو رب سوک دے اے موسیٰ نو اغوی زما رب خو زمون رب خو اغا اللہ دے چا ار یو سجتے ور کرے دے وجود دا اغی او بیائی و تا ہدایت کرے دے دا خپل وجود دا ساتلو او زان لروزی فراہم کئی او جندے اسی گی نو دا اوی چسا حال دے دا پخوانو قومنو چت دا اغی مذہب نمانی نو اغوی علم دا اغی قومنو زما رب سر دے او پا کتاب کی لکھلے دے لوح محفوظ کی او داغی حالات بیانول تا تا زمان ڈیوٹی نہ دا زمان دا جوندو سرکار دے او دا مڑو که خدیو که بد دی اللہ پا علم کی دی داغا مطلب داو چی دے با زمان دی مرو تا کنزل شروع کی بدرت با ہوئی نو خلقو تا بمجھے گورا استاسو نکونو تا بدرد ہوئی نو پا نکونو بانی خلق غیرت کئی نو ٹھوک بوتا غصش موسیٰ علیہ السلام سره خو ایمانی بصیرت ہو اغا اوئی چی دا حقی علم ادلا سره دے چی صدا اللہ و سره کئی آبکڑی داغی حال نہ خود خبر نیم سے خود جوندو ترا لے گلے لا يدل ربی ولا ينسى نہ خطا کی گی زما رب او نہ ایرئی سشے دلالت وہی دیتا چلار دسڑی نہ رکش نو زما رب نہ لار نہ رکی گی یعنی زما رب نہ خطا کی گی مانا داشوا او اغا رب چی تاسو لے زمکا فرش گردو لے دے او تاسو دا پارا پدے کے لاری جوڑی کری دی او دا آسمان نا اوبرا ورائی نمونگا اوباسو پا غیبن قسم قسم ازواجن مختلف قسمونا ازواجن من انواعا مختلف قسمونا من نبات شتا دا سب دو مختلف شنکونا او دا مختلف سبزونا شتا مانا مختلف خرے او سروے ساروی یقیناً پڑے کی نخی دی دا عقل مند دا پر منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتاً اخرى مرتن اخرى بلزل ولقد اريناه آياتنا كلها فكذب وابا منگا فرعون تا خودلی وی اخبر نخی تولی خود دروغجن اگنل او انکار اوکو اوی ویچ آیت راغلے چی منگا اباسی دخبل زمکینا پا خبل جادو سرا اے موسیٰ او دا حکومت نما بے دخل کول غواړي او پدی وطن رانا قبضہ کئی او دا تا چی ما تا کمی نخی پیش کری دا خو جادو دے نو دا جادو پا ذریعہ بانی ما جدی ملک نو باسی و اخپلہ پی قبضہ کئی نو زب استا مقابلہ کو او دا جادو مقابلہ جادو سرکی دے نو جادوگر بیراغم رب علم تا تا جادو پا مثل دا جادو ستا مقرر که زمونگا او دا خپل ځان پا منز کی یو نیتا چه خلاف با نکو مونگا او نتو دا غی نیتینا او طول برازو و مقابله بکو مکانن سوا یو میدان زی سوا برابرو یعنی اوارو چه نیمه حصہ بستائی او نیمه بزمگئی اوال تا مقابله پا منز کی بلا جادوگر مقابله کئی نقوی موسیٰ علیہ السلام چه نیتا استاسو یوم الزینت روز دختر دا دلی قوم دختر یو روز وار او دلی سالانه تہوارو او پدی روز کی بیا تیم کم یو دے تیم دا ساخ وقت با مناسبی چه دی وقت کی خلق اسم کارون دا پر روزی او اغا وقت تو چه جمع شی خلق نساخ کو وقت نوافس شو فرعون نو جمع کرل خپل تدبیرونا یعنی خپل جادوگر ہو دل تقید نا جادوگر مراد دی اب یار آغا نو موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام فرمائل چه افسوس دے پتاسو ویلکم افسوس دے پتاسو او دا مانا ام دا چه تباہی دا و بربادی دا تاسو دا پارا دروغ مترے پا اللہ باندے نو پس حلاک بکی تاسو اللہ پاک پخپل عذاب سرا او بے شک نامراد دی اغا کسان چه دروغ تڑی نو جگره اکر اختلاف اکو دی پا خپل منز کی دا خپل کار پا بارا کی چه آیا دا مقابلہ پریدون ذکر دیکھوئی چه عذاب براش او کنا جاری او ساتو او پتا مشورہ اکرا نو بیائی فیصلہ اکرا چه عرص چه کی گی و مقابلہ کو نو اویل آگوی دا ٹول دی فرعون درباریان او دا آغی مشیران و طولو تا اشاری دیگی نا جمع سیغی ذکر آزی فرعونیانو اوی چه دا موسیٰ و حارون دوارا چی دی البتہ جادوگر دی او ارادہ کئی چه اباسی تاسو دخبل زمکی نا دا جادو پا ذریعہ او لری کی بی طریقتکم المسلح طریقہ دا جونس تاسو چه دیر اغورا دا نظام ستاسو چه دیر غوره دی ذکر چاگی اخپل طریقی دا جون تا و اخپل نظام تا غوره ویگر المسلمان غوره نفع اجمعو که دکم جمع که تاسو اخپل تدبیرونا او بیا راش تاسو پا یو صف که او کامیاب بشینن اغا سوک چه غالب شی نو اوه الهوی اے موسیٰ یا با تغرزه یا با منگا یو اول غرزون کی نو موسیٰ علیہ السلامی بلکہ تاسوی غرزوئے نو اچانک ددی رسائی و عیسیوہم او ددی لختے جدی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا خیال کی راتد موسیٰ علیہ السلام لوجه ده جادو ده دوینا چه ده منده وحی نو یخیلون معلومیگی چه ده حقیقتن منده نوالی حقیقتن نخوزه دل حقیقتن ماران نو بلکه نظر بندی وا او خیال که ده راتل چه ده جل منده وحی و گرزی را گرزی تا تما سورہ بقرہ کی بیان کرے دے یہ جادو دو قسم دے بلکہ دے جادو گر قسمونا دی خود موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے جکم جادوگر فرعون را وستی ہو آغوی سر جکم جادو اغا صرف نظر بندی او خیال بندی وا داغی سا حقیقت نو خود دین ادا نمعلومی گی چی دنیا کے بل قسم جادو دا سے نشتا چی داغی سا حقیقتی او هر قسم جادو پا دنیا کے چی دین اغب خام خا خیال بندی او نظر بندی وی دا دی آیتنا نمعلومی گی ذکر چی دا خود فرعون دا ساہران و ذکر دے دی ٹولی دنیا دا ساہران و ذکر خودی دے کے نیز نبل قسم شہر با امید چی باغی با حقیقت دی او حقیقت نشی پہ بدلی گی سورہ بقرہ کے ماں پدے کے دا جمہور و مسلک او دا باز علماء و مسلک خلاصہ بیان کرے ہوا خدیز ہے کہ خدا خاص جادو ذکر دے فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اور ناکامیابی کی جادوگر سوق کے چراشی مقابلے دے پیغمبر پر دلتا یو اشکال دے باز خلق متفقی گی چھ دی آیت کے خو اللہ پاک فرمائی چھ جادوگر نہ کامیابی کی لیکن پس سورت بقرہ کے یہ سحر بابل پر سلسلہ کے اللہ پاک بیان کرے دے قرآن کریم بیان کرے دے جدی ملکین و نبات چاہ جادو ازدک نو عمل میں پہ ہم شروع کو اگرچہ آغا بنا عمل نا آغی منا کول خو باز خلق باوجود منع نا شروع عمل کئی گناہ کئی نو پا دی جادو با دا سریو دا خزی پا منز کے فرق را استو او جدائی بے را استلا او خزا خاون بے او جنگ ول نو دا خو اثر اوشو اثر نور ستا ہوئی خدا غیتا ہوئی گی نا جا غی جادو باو کو او خدا خاون با یو بلن جدا شو نو اثر ام دا غیتا ہوئی گی اثر او شو او چا اللہ ارادہ ہو کی نو اثر کی گی او چا ارادہ ہو نکی نو نکی گی نو التبا اثر او شو او دلتا ہوئی چا اثر دا جادو نشتا جادوگر نکامیابی گی نہ کامیابی کی مانا داد اچھے دا جادوگر جادو اثر نہ کئی گا چھے اثر رکی نہ دا کامیابی دا آخرت کامیابی خود دلتا مراد نہ دا چھے آخرت کی بنا کامیابی گی دلتا خود دنیا خبر ہے اور دنیا کے خود دا جادو پو جادوگر دا جادو اثر اسی خدا کامیابی دا چھے اثر اونشی نہ ناکامی دا نہ دلتا وہی چھے اثر نہ کئی اور نہ کامیابی گی اور آغاز ہے کہ وہی چھے غیبہ کامیاب شو اور دا جادو پر ذریعہ بے دخل خاون منز کی جدائی رہا اس جواب واضح دے کچھ سوک پر آیتوں کی تدبر کی دی آیت کی وئی چھ ولا یفلح الساحر حیث اتا سوق کی چھے پیغمبر مقابلی لراشی او دا معجزات پا مقابلہ کی راشی دادا سنا معلوم ہے چھے حیث و اتانا مراد دا معجزی او دا پیغمبر مقابلی ترات لل دی اتا لفظ قعام دے نو دادا سنا معلوم ہے نو دادا سیاق و سباق نا معلوم ہوما چھے دین مخ کی دا فرعون دا جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام سرد مقابلی ذکر دے مقابلی لراغلی نحیث و عطاب آوکی جن پیغمبر مقابلی لراش معجزی پا مقابلہ کی جادو نہ کامیابی او چې د معجزات او د نبی سره مقابله نه وي نو بعض اوقاتو کې جادوګر په خپل جادو کې کامیاب شي او اثر وکړي او د خزې خاوند په منځ کې جدایی راولي او کله اثر ونه شي او چې بې فیدي ثابت شي چې څه مقصد یې حاصلول غواړي هغه به حاصل نه شي خو چې کله د معجزې په مقابله کې جادو راغی نو معجزه خو حقیقتي او خو د الله فعل دی نو د الله د فعل په مقابله کې د جادوګر فعل به څنګه کامیاب شي معجزه خو فعل د پیغمبر هم نه وي هغه فعل د الله دی نو دا تطبیق دی د آیتونو په منځ کې او باقی د جادو په وجه چاته تکلیف رسیدل چې الله اراده وکي نو دا څه ناشنا خبره نه ده د قواعد او د شریعت نه خلاف نه ده ځکه چې یو سبب دی د اسبابو نه او الله چې غواړي نو سبب اثر نه کوي خو اکثر خو دنیا کې اسباب اثر کوي په اسبابو باندې اثر مرتب پیغمبران زخمیان شوی دی پیغمبران بیماران شوی دی پیغمبران شهیدان شوی هم دی نو اثر پہ کرے دی اسبابو نو ذکر کرن چا اسباب اثر نہ کئی نو بیا خو زخمی کی گی نہ کرن لیکن رسول اللہ خو زخمی شوی دی اور پخوا زمانے کی بعض پیغمبران شهیدان شوی دی نو جادو هم یو سبب دے دا اسبابو نا خو اغا دا غی مهارت او تجربه عام و خلق ته نه بلکې جادوګر ته ای هغه فن هغه پویږي نور خدای یو فن دی یو سبب دی د اسباب نو چې الله نه غواړي نو اثر هیڅ نشي کولی چې الله غواړي نو اثر کوي په نبی علیه السلام باندې هم جادو اثر کړی و چې لبید ابن عاصم جادو وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر درمنو دا خود بخاری په حدیث کې راغلی اکم کسان وایي چې دا حدیث ته بخاری ثابت نه دی ذکر چې نبی باندې جادو اثر نه کوي نو هغه غلط وایي هغه خو کچا علم والا خلق دی متجددین دی ګډی وډی وایي دا اشکالو چې تا ته مې حل کو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر تاسو ایمان په دراوړو مخکې د اجازت ورکولو زمانه تاسو ته معلومی گزا چه بیشک دیش تاسو اغا مشر دے چه تاسو تے جادو خود لے دے نزبا پریکم استاسو لاسونا او دخپی مخالف جانبنا او زبا زرن کم تاسو فانسی با کم تاسو پسانگو دا قجورو کی دلتا فید علا پا مانا دے علا جزوع النخل زرن با کم تاسو پسانگو دا قجورو کی سوک چه فانسی کئے نا پا یو زیکی با زرندائی کنا یا بولے لرگے گوری یا بولے سشے گوری تو دا قجوری سانگا بہو گورم پاکی بتا حضران کا اپری بکم ستاسو لا سنا وخبی مخالف جانبنا او خام خا فانسی بکم تاسو پسانگو دا قجورو بانے او پوی بشے تاسو چکم یو زمونگ نا دیر سخت پا عذاب ورکولو کی او همیشه پا اپاتی کی دن کے دے پدی دنیا کی زبا یہ موتا سو ختم کم قالو دی مومنان ہوئی چه مخی نا جادوگرو او اس مومنان دی منگا ہیچر ترجیح نور کو تالرا پا حقیبا دی چراغل دی منگتا دی دلیلونو نا او په هغه الله باندې چې مونږ پیدا کړیو فیصله وکړه هغه څه چې فیصله کوي او ته فیصله کوي په دې ژوند د دنیا کې آخرت کې ستاسو فیصله خونه چلی مونږ ایمان راوړې دې پر رب باندې چې بخنه وکي مونږ ته زموږ د ګناهونو او بخنه وکي مونږ ته هغه جادو چې تا مونږه مجبور کړیو په هغه جادو کول باندې او استاد وجه نه مونږ د پیغمبر مقابله کې جادو وکړو اس را تا واضح شو خبره چې دا جادوگر نه دی پیغمبر دی او الله دې اپات شو دا چې ته وایې چې پوي بشه چې څوک هميشه پاتې کیږي نه هميشه پاتې کیږي والله خو نه مونږ یو نه ته یې بلکې الله دې والله خير وابقى الله دې غره دې او اجر ورکولو کې او هميشه پاتې کیدونکې دې او څوک چې راشي خپل رب ته مجرم هغه لپاره دوزخ دی یعنی مجرمان هالکونی مجرمان هالکونی مشرکان دلته مجرمان نه مشرک مراد دی دغه چې ورپسې لا يموت فيها ولا يحيى دی چې دوزخ کې به همیشه وي نو همیشواله خود مشرک لپاره دی فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى او چاچی هغه څوک چې راشي الله ته چې مؤمن وي او نیک عمل کړی وي نو دا کسان چې دیشته دي د پاره لوی لوی درجه چې هغه باغونه د همیشوالی دي او بهي کې لاندې داغنه نهرونه او اوسی کې بدی پاره کې همیشه د پاره او دا بدله د هغه چا تزکا وذلك جزاء من تزكى او دا بدله دا هغه چا چې پاک شوی وي د شرک نه من تزكى من تطهر من الشرك بقول لا اله الا الله دا درې آیتونه آیت نمبر 74 75 او 76 انه من یات ربه نہ واخلا لمن تزکا پورے بازی وئی چې دا درې آیتونه کې کوم خبرې شوې دي دام داغي جادوګرو خبرې دي چې هغه بیا مؤمنان شوې داغي مؤمنانو خبرې دي چې فرعون ته کړی وینو الله نقل کړی مونږ ته او بعضی وای چې نه دا وی خبره خو والله خیر و ابقا بن اخلاص شوا او دا ورپسې د الله پاک کلام دی چې هغه باغی کې د مشرک او د کافر د انجام الله ذکر کړی دی او ظاهر ادا دا چې دا د الله کلام دی انه من یات نواخلا د من تزکا پورې دا یوازې حکایت د قول د سحراو د ساحرانو قول حکایت نه دی تفسیر مدارک وایي چې ظاهر ادا دا خو بل قول پکې مشته دخول دي ولقد اوحينا الى موسى ابو وحي لګری و موسى ته روان کا زما بندگان دش پہ نو گزارو کا جوړ کا دید پر لار پر دریاب کے اوچا او نب یریگی تو درکن د مندلو د لاندې کولو د فرعون نا ولا تخشا او نب یریگی تو د غرقیدو نا نروان شو دی پس فرعون د خپل لخکر سره نو پټ کړل دا فرعونیان د چپې د دریاب نه هغې چپې چې پټ کړي وو یعنی لوی چپې او گمراه کړی او فرعون خپل قوم او نېغه لارې ورته نه وښودلې اے بنی اسرائیلو تاسو ما خلاص کړی د دشمن ستاسو نه او آدم اکڑی و تاسو سرا د کوه تور د خي جانب چې کوه تور خي جانب کې وتا سول کتاب ورکوم ستاسو پیغمبر لا نوراغ له نو کتاب ان ته ورکړې او نازل کړې او موږ پتا شو باندې من او سلوا ترنجبین او مرزان خوره دا غي پاکیزه او سيزونو نه چې درکړې دي موږ تاسو ته او سرکشي په دې کې مکوې نازل بشي پتا شو باندې غضب زما او چې پچا باندې زما غضب نازل شي نو فقد هوا پس دې به پریوزی په تباهه کې دا هوا مانم سقط رازی فقد هوا فقد سقط دے پریوت پتبا ہے کی پس بے شک آغا پریوت پتبا ہے کی او زب خون کے ما آغا چاہتا چی راگرزی دے شرک نہ او ایمان روڑی او نیک عمل کئی او بیا ہدایت مومی یعنی بیا پنی غلا روان شی او مرتد نشی سم بہتدا مانا دادا موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا مخ کے را رسد لے ہو قوم ور پسی را روانو اللہ اوی چی سشی مخ کے را وستے تا دا خپل قوم نا اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بی چی دی دا قوم زما اولائی دغا دادی را روان په قدم زما باندې ان را روان زما شاته علا اثری علا خلفی اثر خو باسل کې قدم ته وای کی نه واغه خو ته یز دکوه په خپل شخص مخ کې لار شي خو داغه قدم په زما کوي او نور خلق داغه په قدم قدم یې دی نو کنایا د خلفینا اما تلوار وکړه تا ته اے رب چې ترازی شي نو اللہ اوی چی منخو ازمائل دیستا قوم ازمیخ را استنی ماستا پا قوم بنی دین رستو اگر دا چی سامریس خیر جو کرے دے نستا پا قوم می ازمیخ کرے چی سوکی منی یا سوکی نمانی نو چا امان اللہ چی دا عبادت شروع کو دسخی او چا امان اللہ نو ازمائشم دیتا ہوئی او گمراہ کرے دے دا قوم ستا سامری دا سامری سو کو نسب و قبیلہ سوا نپدی باب کی تفسیر قرطبی کی دا عبداللہ ابن عباس یا قول نقل شوئے السامری کان من قوم یعبدون البقرہ سامری دا اغا قوم نا یو سرے و چا غیبا دا غوا عبادت کو لگا دا اندوان چی کئی خدا چا غی قوم تا سامری ولی وی ابن عباس تا قوم قولنا خدا سامری قبیلی وضاحت مکی صرف دا وضاحت کی گی چه دا سامری دا اغا قوم یو فردو چه چابا دا سخی غوا یا دا غوا دا بچی دا سخی او دا غواگانو عبادت بے کہو او دا حیوان بے مقدس گنو او پا دیز ہے کہ دا قرطبی پا حاشیہ کی لکھی لی دی اصل متن دا قرطبی کی خوصف دا ابن عباس آقول دے او پا حاشیہ کی چاہ لکھی لی دی چی من اہل الہند کما جا فی باز الاخبار چی دا دا ہندوستان اندو لکا بعض اخبار روایاتو کی راز خو غالباً دا تشبیحاً و طویلی دی سوچ کوا خبر ہوتا تشبیحاً ویلی دی نسبن غالبا ندی وی چې نسب د اهل هند سره وو، خدا مذهب د اهل هند سره مشابه وو چې هندستان خلق چې دی هغه د غوا عبادت کوي، کوونکی به ګومشته هندستان کوي. نو تشبیهن وتا و بعض روایاتو کې من اهل الهند ویلی دي، کما جا فی حاشیت تفسیر القرطبی. مولانا ابو الکلام آزاد اخبل تفسیر ترجمان القرآن کے جو سورۃ طہٰ پہ حاشیہ کے اوپر اگر سورۃ طہٰ پر زمیمہ کی، اور مولانا ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ پر تفسیر تفہیم القرآن کے دجی و ادلہم السامری یو دجی پر تفسیر کے دوارو لکھی دی کہ تاریخ کی یو مشہور قبیلہ ذکر کی گی تاریخ عالم کے اور دا قومون پر تاریخ کے کہ آغیتا سمیری قبیلہ ہوئی، او دا سمیری قبیلہ اصل کی دا عراق قبیلہ ہوا، خود مصر سرے ہم تعلقات ہو لیے قبیلی تعلقات مصر سرم دتلو راتلو بہو تجارتی تعلقات و نوٹ لرات لو ندا سامری شاید دی سمیری قبیلے ہو، دا سمیری اور دا سامری پر مز کے دا مناسبت دا حروف ہو. عبداللہ ابن عباس چوئی چدا اغا قوم نو چاغیبہ عبادت دا غوا کولا، اغا قوم دا سمیری قوم او دا ندی ویلی چر سمیری قوم دا دا قبیلی ہر یو فرد با دا غوا عبادت کو، خود دی قبیلہ کی دا مرض خور شوے ہو او سب کے خبوں میں. بہرحال دا خستا دا معلومات دا پارا ما اوئی، ورنہ دا سامری تولا قبیلہ و نسب معلومول دا فهم قرآن دا پارا ضروری ندی، منگے نسب سکو منگا خودلتا دا غکار از دکو چی دا کار اکو منافقو او خلق گمراہ کرو. باقی دا چی سامری تا سامری ولی وی وجہ تسمیہ صدا او قبیلہ صدا، دا غی بارا کتا تا ما سو معلومات فراہم کرل، ورنہ اصل مطلب ہو سامری پدے گمراہ بنے زان پو یول دی جد پا گمراہ بنے پوئیشی چ زانتے اساتے خلق گمراہ. نو واپس لو موسیٰ خپل قوم تا چھ غصو او غم جانو، نبی اے زما قوم آیا وعدہ نوا کرے تا سر رب ستا سو خیستا وعدہ چی تورات باور قوم، نو آیا پس اگدشوی و پتا سو بنی زمانہ دا غیر آزر زمان خو سلویخ رزی بھی او سلویخ رزو دا پاسا وچہ تا یو سور وقت آوری دلی بھی چی اللہ سر کلامی کو، نو پر یتلو راتلو بہم سو وقت لگی دلی بھی سلوی خرج حمق کی عبادت دا اللہ عبادت کو موسیٰ علیہ السلام کا، مطلب دا چ وقت دمرا اگد خود ہے تیر شو دمرا لگ وقت کی تاسو دیو سری گمراہ کرے. ضعیف الایمان خلق ہو کچا خلق ہو، یو ساتھ کے بسم شو یو ساتھ کے بخراب شو. او یا تاسو ارادہ کرے وا چھ نازل چھی پتاسو بنی غضب دھرابو اخبالم زانتا دا اللہ غضب غختو چھ خلافو کتاو زمان دا وعدی، اگیوی من خلاف ندے کرے ستا دا وعدی نا وعدہ داوا چھ پر اخبال مذہب بٹنگ ہو سیگا چھ کم طریقہ دا عبادت تاسو تما خودلی دا نستا دا وعدی خلاف من ندے کرے بی ملک نا بی اختیار نا پخپل اختیار او پخپل خوخا من خو یو سری گمراہ کری ہو ولیکننا حملنا ولیکننا لیکن منگا چیو بوچھیوی ہو پا منگ بانے بوجونا دا کالو دا دی قوم نا پا خواہ زمانہ کے کالی دمرا نری نری نو چے لکا نن زمانہ کے دا ماشو دا تولو پا شکل کیوی راغزان سرا پا غارا کی یا پا پوزا کی یا پا وقت کی گرزول دمرا درانے نئی او سرے پا دمرا نتنگی اگر درانے درانے کالی با زنانہ و آغست راغزان سرا گرزول سنبالول گران او بلدادے چی دا بوچ کے دل یواز دیتا نوئی چاگا پیتے پا مقدار کی دیت درونی چ فرق تو یو من اچتول شی واغ دو من شی یواز دیتا درون والی نوئی انہیں سنبالول ام گران سنبالول ام گران دام بوچ کے دل دیتا نا نمم دا یوزے اغر زون جدا یوزے جمع کو شکل بیا تخبل زی ترسو نا بیا با تقسیم کو ہر یو با خپل خپل کالے واخلی فی الحال بٹول یوزے جمع کو نا دارنگی اغر زول دا کالی دے سامری پا بٹائی کے او یا پا ہوا آلہ کی چکم با دسر ہوا نسخے بتے جوڑ کو بائبل کی لکھلی دی جدا کالی دا بنی اسرائیل و دے خزو دا فرعون دا قوم دا خزو نا سوال بنی غختی ہو چی منگ چتا وادل ازو یا چتا سرپس ازو منگ لدا کالی راکے واپس راغلو نبیا بتا سلور کو لیکن خزو کرا جبن نکالے اغواری و استعمال کی بیائی واپس کی نبس دا ور سرو نا دی خورا دی خوا دوکای ورکلا پا دوکای تنا راولا قرآن شریف دا ندی ویلی چه دا دا بنی اسرائیلو خزو آغین پا سوال غختی او نا نبی معصوم دا ویلی دی حدیث مرفوع کم ندی را دی قرآن صرف دا وی چه من زینت القوم کالے دا قوم نہ قوم خو یواز فرعون قوم تا قوم نہ وہی قوم خدا گئے بنی اسرائیل تو ہم ہوئی